مخکې د سورت النمل نازل شوی دی مناسبت د مخکې سورت سره مخکې سورت کې رد شرک البرکات او دلائل عقلی او نو دلته په نقلی دلائل ذکر کړي مخکې سورت کې د مخالفینو اعتراضونو نو سورت شعراء کې تسلی د آیتا چې ستا مخالفین با الله تباہ کی داود سورت نقلی دلائل په تبارک باندې او نجات المؤمنین او هلاک الجاهدین نجات المؤمنین چې چا دا داوا ومنلا توحید یې ومانو توحید ومانو او دا الله تعالی غلامی اختیار کړه د غیر نه خپل زړه کټ کو د غیر نه خپل زړه ستو نو الله تعالی دې له نجات ورکړلې دام یو برکاتو او چې چا نو منلې نو هغه الله تبا کړل دا چې کمندنو به خیری وا هغه له الله ورکړم دا ټول له الله اختیار دی نجات المؤمنین او هلاك الجاهدین اولنه رکوع د صورت دا توحید دی نو آیاتو کې دا تم آیات نوالی تر 191 پوری یو سل یو نوی پوری هغه پوری چې کم دنو وو واقعات د انبیاءو ذکر کړي د دلیل نقلی په تور وو واقعات د انبیاء کرامو نجات المؤمنین او هلاک الجاهدین چې نو منلې الله تبارک کړل چې څاو منلا الله تعالی بچ کړی دي الله رب العزت بچ کړی دي نجات المؤمنین او هلاک الجاهدین و نمونی اخیری رکوع د سورت کې ترغیب ال قران دی لکه ابتدا کې او دفع د شبهات دبا د شبهات ختم د صورت په تفویض باندې امتیازات کی واقعات په ناشنا انداز باندې د ټولو انبیای کرامو ر تقریر خطبه د شاعرانو تقسیم فاسیمیم وا ترب طایبین سین سرور العارفین من مقام المحبين تلك آيات الكتاب المبين ترب الطائبين سرور العارفين مقام المحبين تلك آيات الكتاب المبين توبة يستنكو فرم او مستی عارفين سرور او خوشالی او مقام المحبين اغس شعر دا قرآن کریم قرآن کریم مقام اهمیت دا داوی اهمیت چې کمندونو د دعوی ذکر کړي تلک آیات الکتاب دا آیات د کتاب کارکونکي مسله کار کوي یا المبین بالکل واضحه ده لا لک باخ النفس کا تسلی ده آیتا کې دې شي کومې دې چې ته هلاکونکي ده ځان چې دې ایمان نه راوړي نو ته ځان هلاکای پیغمبر دای دا به دومره خپاو دومره خپا بو د امت درد بو وسرا او احساس بو لا لک باخو نفسکا لکا چه تو حلاک انکی دخل زان پا دی باندی شدین دی ایمان راوڑ انکی این نشانو نازل علیم که را دو کم دو زوری دی ایمان نازل بکم پا دی باندی آسمان دی و موجزا جو شیبا آنا قوم سٹو نددائی یا اعناق هم سٹاور دادئی لا دیتا دی نخطا خازین آجزا حضور با ایمان راوڑی ولیکن لیبلوکم فیما بیا امتحان پوت کی گی کنا زورنا ذکر کئی خمایتیم او نرازی دیتا نور و موجزو تا ساجت تے تا قرآن کافی ندے خمایتیم من ذکرن او نرازی دیتا یا بیان دمی عربان بادشاہ محدث تازا مگر دی داغین مخڑون کی دی یقیناً دی نسبت دروغو کو بزر دا چراب چلیتا انجام داغی چلی یہ کب گرنی ادی اور پوری ٹوکی کی دلیل اقلی ذکر کی حوالا میارا آئین گوری دی اسمکی تا سمرہ میرا ذر اونکڑی دی پدی کی جاوڑی فائدہ مندی معلوم شوا خیرون او برکتون زور کوم دا یو دلیل اقلی اراؤڑو ورپسی اراؤڑو ان فی ذالک الایا دا جملہ با دا هر معجزی دا هر دلیل پسی راوڑی دی دلیل اقلی پسی اراؤڑا اشاره دا چی اواز دا دلیل چی دے دا یو تداوی دا پارا کافی دے تداوی دا اثبات دا پارا کافی دے بیا پا هر واقعی پسی راوڑی دی که اشاره دا دی خبری تا دا نه دګینی چې دا وو واقعیات یو ځای شي نو په یو ځای باندې نه داوس شي ثابت شي نه دا هر یو نه جدا جدا داوس کیږي نو ځکه په هرې پسې راوړي په هرې پسې ځکه راوړي دویم پدې کې اشاره دا وما کان اکثرهم چې اکثریت د هر دور هغه په باطل لري هغه خلاف کړی د هر دور اکثریت هغې د کمدنو خلاف کړی دی درم په هر دلیل نروستو عزیز او رحیم را وړي عزیز او رحیم عزیز کې اشاره ده هلاک الجاهدین ته او رحیم کې اشاره ده نجات المؤمنین ته چې الله عزیز دی چې کافران تباه کوي او رحیم الله تعالی مهربان دی چې مهلت ورکي او مهربان دي چې کافران چې کمندنو کافر دا مؤمنانو له نجات ورکي مؤمنانو له نجات ورکي دا هر یو دلیل پسې راوړي هند فی ذالک یقینا پرې کې خامخا عبرت ته او نه غلا او نو زیات دینا ایماندار او یقینا رستا خامخا غل زورور او مهربان اول واقعه د موسی علی السلام راوړي ترتیبی بدل کو تا چه کم انبیاء دلتا مذکور دی نبدی کی موسیٰ علیہ السلام در طول و رستانے دی او اغای در طول و نمخ کی کو زکا تسلی پا واقع در موسیٰ علیہ السلام کی زیادہ ہو او در موسیٰ علیہ السلام لیو منظم حکومت سره مقابلہ را گلی ور استاب و منظم حکومت سره مقابلہ را جی تو با دی که تسلی زیاد هوا ردی دا وجن دا واقع را مخ کرده بیاور بسید ابراهیم علیه السلام واقع ذکر گئی ابراهیم علیه السلام واقع هم دا ترتیب نبادل دا زکاغ هم دا لوت علیه السلام نمخ کیو داود علیه السلام نوح علیه السلام صالح علیه السلام تی مخکینی دی و ابراهیم رامخ کی کو زکا آغا دا عربو نیکو دا عربو نیکو ندی دا وجنائی آغا رامخ کی کو بیا نور واقع پا خپل ترتیب دی نکتہ پار لربی قار لرنوی پچھ کمو که ترتیب بدلو آغا کم نکتہ ہوئی لان و این دا عربو که موسیٰ او پاو که فریادو که آوازو که رب دی موسیٰ علیہ السلام تا دا چلار سخون ظالمانو تا قوم د فرعون علایت تقونا د یریګینا قال ان موسی علی السلام و ربمی زیاریګم دی بدر او جنو غنی مالارام دا فرعون داسې دی اده ما در او جنو غنی وای زی کسرت صدری او تنگی کی سینا زما ولا انطلق لسانی چې سینا می تنگ شي غصه شم نبی او ولا انطلق لسانی نشلیږي جو زما زما جب بیان نشلیږي ولا انطلق لسانی او نه چلیږي جب زما فارسل الى هارون نو لیږه دا پیغام د نبوت هارون ته ولا بل وته وي او د دې په ما باندې یو الزام دی ذنبون یو الزام دی یعنی ما څه جرم نه دی کړی ما سړی چې کمزنو خطایې کې مړ کړی دی دا جرم نه دی جرم نه دی خو دی دا جرم کړی دی دی دا څه کړی دی جرم کړی دی او هغې له رنګ د جرم ورکړی دی نو لهم علیا لهم امراوڑو چه ده دی ده او علیا راوڑو چه تپلی ده را پسی تپل دی والله اومال یا زنبون هاور دی په مابانې ظام دی پهافونو زیېږم یختلوي دا سرې به چې کم نو ما ووجې ما با ووجې په چې ووجې نو مسله به پاتې شي دا نه دګنی چې موسا د مرګ یاری د خو مسله به بیا پاتې شي نو خاله نو ویل الله تعالی کلا بالکل نا فذهب بیااتنا یو سیتا سودوال نه خزما یا فذهب لارشی سره نو خو زمانہ انما کو مستمعون یقینا ستا سرم خو کی خودن کے زار ستا وقدم لارشی فرعون تان و توای یقینا من استاج رب مخلوقات یو الله را لګلیو رب العالمین دا دعوت د توحید ورکو دویم انا سلمانا بنی اسرائیل دا چې خوشی کوم سره بنی اسرائیل یعنی یو تم دعوت قبول کا توحید قبول کا دویم دا دی چې زمون کام نه غلامان کړی دي دا غلامای نه زمون کام جدا کا ان ارسلمانا بنی اسرائیل دا چې خوشی کا مون سره بنی اسرائیل لرا فرعون ته کم دنو هغه په موسی علی السلام باندې یو سو اعتراضونه کوي د فرعون د طرف نه یو اعتراض احسان فراموشی تو خو احسان نمانی علم نو ربک فینا ولیدا مولانا عبدالرحمن سیواروی رحمه الله تعالی د تحقیق مطابق آغاز کرکی یو هاغ فرعونو چې موسی لوی کړه دی او دویم هاغ فرعونو چې موسی علیہ السلام ته مسله بیان کړی دا وی دا دواړه بدل بدل چې کوم فرعون موسی لوی کړه هغه افلارو او چې کوم ته مسله بیانوله نو دای چې کوم نور زیو منفتح نومیو منفتح نومیو په دغه وخت کې چې موسی علی السلام ته سټیم نبوت ملاو شو په دغه وخت کې هغه فرعون چې هغه یا مرشو او یا بیمارو او ډیر عمر ضعیف العمرو هغه چې کوم دنو اغا حکومت نشو چلاولی ده دیور تاوی علم نو رب بکفینا من کرنیلوی شوی داو تنوی چه ما نیلوی کرده دانوی و تا چه ما نیلوی کرده خو نظام ده دوارو یو و میشن ده دوارو یو ده پلارو ده زوی ده اللہ و تعالی مقابله که ده ربوبیت اعلان اغا چه کمدنو مصری فرعونانو کرده و ناغا غبل فرعونم کړو او دوم کړو چې شیزونه دواړه یو او پروګرام د دواړو یو دا الله رب العزت مقابله کې هغه د کمندونو نظام راوړل قانون راوړل او د ربوبیت اعلان کول دا ردی کارونو قال لم ربک فینا ولیدا هو وتا فرعون آیتو نیل ویشو په مونږ کې ماشوم ایا تا تربیت نه حاصل کړه په مونږ کې ما شمال کې والا بسفینه دوی می اعتراض والا بسفینه او تا چې کم نو وخت تر کړه په مونږ کې دوه مستانه سکلونه هغه وخت هو تا د نبوت داوی نه کولې درې می اعتراض وفال تفالت کلتی فالتا وفال تفالت کلتی فالتا او کړه تا کار دی هغه چې کړهو کار چې کړه وایو وفالتا فالتا کلتی فالتا دا یو دا بادشاہانو دا طریقی وی چه دی ابهام کئی مبهام خبر روڑی دا روح دا پارا کالا با اووی وی کاغذون در روالم سن پیش کما داو پتا رو براولی نو سیی نا و دا ابهام چه کم دنو آغای دا دی دا پاری چه ده پا روب که راشی وفال تفالت کلتی او کڑو تا کار دی آغا چه ده کڑو وانتا من الکافرین اویت ده نا قدرونا ده احسان نا قدری دی کولا زمونگ ده کور روڑای دیو کڑو زمونگ سڑی دی ملکو کالا دادره میں اعتراض چه و نو دا قادح پا نبوت پانی عیب لگاو نو دی اعتراض جواب موسی مخی کو موسیٰ علیہ السلام مخی کتا تا ولی دا قاتل خکارم ہوئی قال موسی علیہ السلام توی قال تو اکړو ما دې کار لرم وان من الضالین. دا غلطه معنی ده چې موسی علیہ السلام نے نبوت سے پہلے ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا, بہت بڑا گناہ کیا تھا, اور جب فرعون نے بڑے دربار میں ملامت کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اقرار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس کام کو کیا تھا اس وقت جب مجھ پر رائے ہدایت نہیں کھلی تھی, جب مجھ پر رائے ہدایت نہیں کھلی تھی. دا بہت بڑا گناہ, دا ٹکی غلط تھی, دا ٹکی غلط تھی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گناہ نہ دے کرے, گناہ زان لچے دے اور سڑی مڑ کے دل زان لچے دے. موسیٰ علیہ السلام عمومی طور دے سکن سکنم لی, اور موسیٰ علیہ السلام خلاصی دے پارا سکوار کرو تواجل دے پارا خونو وار کرو پاورا سی دے مرگ طور سے تڑے منسو تو بدی کہ موسیٰ علیہ السلام گناہ نہ دے کرے بیا بہت بڑا گناہ دا تعبیر غلط تھی. او دا تعبیر چمج پر رائے ہدایت نہیں کلی تھی دام غلط تھی. ہر سرگیر شاگل نہیں صحیح مانا یوان پال تو آئزن ما کڑو دے لرا ایزن پاو کے وانا من الظالین چه زو ما دا غلطی کون کنام ما نا غلطی وشو بسو ما چه کم دنو سوک را خلاصو دا خلاصی کولو دا بارا او دا دفع کولو دا بارا او غورا سید قتل دا نو زمان خطائی وا زمان چه کم دنو خطائی وا وانا من الخاطئین زو ما دا غلطی کون کنام ذم وانا من ال ومن الخاطئ من الظالين اعظم دنا خبر ندا انجام د سکنا ما د سک انجام نو معلوم شردی وسا انجامي ما د خپل زور دومره پتم نو شپدي سک پسړې وجه لکی پدي سک پسړې وجه لکی زوما دنا خبر ندا انجام د سکنا د سک انجام اگر اته پتا نو درین وانا من الظالین اعوذ ما دنا پویونا پدی مسئلہ شدار حرف کے حربی وجل جائز ندی دا وقت خص مسئلہ و شریعت نو تو شریعت نو شدو پا شریعت پانی ما عمل کردے شدار حرف کے تکندنو حربی وجل جائز ندی نمی سردار حرب آو ما پاکی حربی ہوا جو دا سجا ظلم دے ولی تو چلو سن سلورم زلال پا لغوی مانا رو که دو وانا من الظالین اوزم در رکشونا دا موقین الارم زکا خلق کوئی چی اکسیدندو کنه دا موقین تختا خلق پا دیو سکون سکونو مڑکی دا سی وی کنه ای خلق جذبی موقین تختا نو موسیٰ علیہ السلام وی تازو جذبه وی ظالمان وی او ګورې نه تحقیق نه کوئ مخکې چې کم دنو غوږ وسوئ وروستو یې کچ کوئ تاسو خو داسې دلي وزامن یې تاسو خو دې ته نه ګورئ وایه ګیدړ منډې والې ورته وی څه کوې وی هغې غوږ کټ کوي وایي باچا څه کټ کوي غوږ کټ کوي وایي د لیش نه زیات څه کوي کټ کوي نه هغې ورته ستا خو ټول غوږ دوه ګوتې دی نو ته څنګه د لیش نه ته څه له تختې هغه ورته وی وایي مصیبت بل لې وایي پی کچکی یه روستو کچکی یه مخی تاسو وی دا چلکو وی کنا تاسو دا چلکو چه سڑه وجده ظالمان یه تحقیق نکووی او سڑه سکووی وجده تعصب ده در که ظلم ده در که نوانه من الظالین زرک شما مقین الارم اوز دادرالم صورت تیران غره می اگدار لاست ازاد چه سکووی شو کده رالم نکو مجرمی اولاد حضور در کی وکدا راته څه خواله هغه سرغان لا کوم جو سپرا دکیو وانا من الظالین زوم در وکړو نه مکینا لارم اس راغلے بلے او مانم دا چه زولال پا ماند محبت رازی وانا من الظالین حوزو ما دا مین کون کون دا مظلوم سرا زما دا مظلوم دا مرست سرا محبتو بنی اسرائیل مظلومانو مار دی دا پاره و تحریک چلو وصلیتا و منظور نوانو گنوائی بسوک پا یو یو رسول ما فاللہ رب و رزت دا طریقه دا تحریک و خلا نوان نزید علاقه نوی اسلام وانا من الظالین ما مین کول دا مظلوم دا مرست سرا وانا من الظالین حاضو ما دمین کون کنا دا مظلوم سرا ففررت من کم لارلم ستاسونا و تختیدم فاوکی چو یریدم فاولی ربی حکمان تاوی من که دی کلون تیر کردی دی دویم اعتراض او آغا وقت چه کمدنو نبوت نوی آغا وقت تیر آلا نو را کرده کنه او سر آلا را کرده خلق کوی پخواری وی دا مسئله نکولی اوس که نو پخوار آلا وی نراد لی کنه اوس میز دکل نکو می کنه فاولی ربی حکمان رای کمالا چه کمدنو پیغمبری فجالنی من المرسلین اوی گرول ظلم زده پیغمبرانو نام اولنی اعتراض راوڑو داغی جواب وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّ عَلَيَّ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّ عَلَيَّ اَوْذَا نِعْمَةٌ تُمَابَ نِزْبَارِتُو یو مانا شدہ اقرار دے نعمت تے فرعون دے استفامی تقریری دے دلدان یعنی استفام نیشتے ہو تقریر دے وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّ عَلَيَّ تا یو نعمت تے مانم شطول بنی اسرائیل لی غلامان کڑیو او زه دې کومو آزاد پرې خو دلوم دا نعمت دې منم دا نعمت دې منم دویم دا چې دلته استفام بل لهجه دې او استفام انکاری دې یو معنا واصل ک نعمت ان تمنو علیا او دا بل نعمت چې دې په ما باندې زوادي چې تا چې انا بته بنی اسرائیل چې تا غلامان کړو بنی اسرائیل من اوهینا قومه ذلا د چاچ د قوم اهانت کوشو نه دی ذلیل شو ته دا نعمت په ما باندې زبالي چې زما قوم د غلامان کړي دا د بادرو نعمت دی واصل ک نعمت ان تمنو علیا دم لا س نعمت دی کنه دا نعمت نه دی واصل ک نعمت ان دم لا س نعمت دی انا وت بنی اسرائیل دا چې غلامان کړي بنی اسرائیل درم دا دې کمندنو تو خو د خپل ظلم کی سماعت مات کای دا خو د خپل ظلم کی سماعت کای ته دا نعمت دی کدا ظلم دی چې زما قوم دې ذلیل کړو او هغه دې کمندنو دا خو تا غ ظلمونو پیرس په ما پسې را لې چې تا یې مون کړل ویشه ول ویشه یو خو تا په قوم ظلم کوم شومان دې لالول نو زکه تا کړل ویشم دا خو تا غا سالم ظلم پیرس ما سره مخې تا کوي دا نه احسان دی فاتل کا نعمتون تمنو علیا سلورم دا دا او دا نعمت فما باندې تزبا دی دی وجنا چې تا غلامان کړو بنی اسرائیل نو غلامان نکړل نو هغه یو ګټل او ما و خوړل نو څه چلو شو ما ستا خوړل دی که خپل قوم مې خوړل خو زما قوم ګټل دی او ما څه کړل تامی سو خوڑلی دی کابر گرام شیخ صبر رحمه اللہ تعالیٰ و فرمائل او دا یو نعمت چه تیز باری پا ما باندی مداد دی وجناو چه تا غلامان کڑیو بنی اسرائیلو للا او اغی احتجاج نکو اغی سو نکو احتجاج نکو اغی تا غلامان کڑیو ستا پا آرڈر چلی دل ستا دا قانون دلان دی چلی دل او احتجاج قدری ام نکو خلق اپاس ہی کنے احتجاج کو خدریوں کئی احتجاج کو کئی جنا دار دی وجنو وی اس سے بڑھ کر منافق نہیں قتیل جو ظلم تو سہتا ہے پر بغاوت نہیں کرتا اس سے بڑھ کر منافق نہیں قتیل وی دین اگر منافق بلنشتا جو ظلم تو سہتا ہے پر بغاوت نہیں کرتا شاید کمدنو ظلم برداشت کئی او بغاوت نہ کئی بغاوت نہ کینو دی بغاوت نہ کونو قال فرعون وما رب العالمين فرعون وتوي وما رب العالمين دا رب العالمین سوک تے چطوائش از رب العالمین را لے گلے ما خالا فرعون وما رب العالمین دا سوک تے رب العالمین سدی صفتنا دا رب العالمین دا غل صفتنا ما تو ہوا ہے خالا رب السماوات والارض اوی موسیٰ علیہ السلام انتظام چلو ان کے دا اسمانو دزمکی حاصل چو میزنی کی دی رب خوچا پی جندو فرعون پی جندو زکوی انا ربکم الاعلا خو العالمین نه پی جندو چې فر موسی علیہ السلام ویلو انا رسول رب العالمین مونږ رب العالمین را لګلیو وی العالمین څه شی دی هغه توی اسمانونه اسمکه دې په مینس کې چې سری دا انتظام چې سوق چلی ناغه رب العالمین وګته یقین کای چې اسمانونه دي د اسمانونو رب دې زمکه ده د زمکو څه دي رب دې د امنس کې کائنات ته دې رب دې کبه دې کائنات یقین کای نو رب العالمین الله دې قال رب السماوات والارض ما بينهما ان كنتم موقنين فرعون وی همان اوله وی فرعون هغه چا ته چا پیرزنو تالی سټی هغه ته وی حالات استمیون حایت تاسو کم درو آیا تاسو اندار لیمان اولو علا تستانیون آیا تاسو کمدنو آو رئی دده دا خبره چه کمدنو آو رئی یعنی مطلب دده دی خبری لی اهمیت ورنکو دویم ویده سماوات او دا ارد خبری کئی حقی سر زمون سر کار دی زمون خمی سر سر سر دی زمون می سر سر کار دی قال موسیٰ علی سلامتو وی دلیل انفسی راوڑو وی که جهان نگوری نزانو گورا پی رب ساسو رب ده بشران ساسو بخوانو قالانو موسیٰ علی سلامتو وی قالانو وی فرعون ان رسولکم اللذی دید ای کس فرعون چال کی وی اقینا پیغمبر ساسو تاج تاسو را لگر شد لیوانه ده وی ساسو ساسو پلارانو رب اغوی بل سکتے ده لیوانه نده ساسو گوری ساسو انتظام ترو سبوری بل جا چلو لیده کما چلو لیده او زمونږ د خاندان باسهانو چلول دا دې لکه وي دا مزغو کې څه شوی دی دا څه شوی دی لیوانې دی وي دا انتظام بل څوک چلی چې دی وایي چې ربکم رب آبائکم الاولین موسی علیه السلام ورته وایي قال رب المشرق والمغرب فما بینهما وی رب د مشرق او د مغرب څه دې کمندنه دا وړوکه مې سرګه یادای د دې مشرقونو تدی مغربونو تدی طولو رب سوکتے رب المشرق والمغرب انتظام چلو انکے تماشرق او دماغرب او سچے میازنی کی دی ان کنتم تاقلون کتاسو کیا قلی دی دے لگا ور تکرانکلا ان کنتم تاقلون پی کتاسو کسی اقلی ور تا مطلب دا اقل نسی ساری زیو کو پی دا اقل نخالی فیرون سرمات ختم شوی دم کی ور کئی قال ارته وی لئن اتخذ اعلان غیری دا الله در ربوبیت اعلان کړي او دا قانون دا الله اعلان کړي نو دا دمکه برازي اولنه دمکی وی لئن اتخذ اعلان غیری لا جرنک من المسجونین دا د کمنو یو قانون دی چې کله سوق ته الله د قانون مقابله کې تهذیب راوالی او قانون راوالی ځان ته قابل وي ځان ته فلسفي وي ځان ته دانش وروي هغه بیا ټولې دنیا ته کم کلوي او بیا وقوف وي او ټول دنیا د سزا مستحق ګڼي او د ځان نه علاوه بیا بل څوک نه بني وی جا میں ہمارے سوا بھی ہو شاید کوئی ہم اپنے آپ سے باہر نکل کر دیکھیں گے زمن نه علاوه هغه په دنیا کې بل څوک نشته دا اوسنی وخت کې شاید کمندنو بین الاقوام هغه د خدای توب دعوا کوي یورپی تهذیب د خدای توب دعوا کوي هغه د ځان نه علاوه بل څوک نه مانی کنه وو جن میں ہو جاتے انداز خدای پیدا ہم نے دیکھا ہے وہ بت توڑ دیے جاتے ہیں دا چا کی کله خدای توب راشي هغه بوتان بیا الله ما صحیح شدی حد تورسی چې هغه وای زمون په شان دی بل څوک نشتا او چې زمون خلاف څوک کوي هغه مونږ جیل تا شو جیل تا به شو موسیٰ لدم کی ور کئی پوی منگ زکا پا دیزمکا بانی حق دو سیدو نلرو چه منگ دو خور نجوڑ شوی خدایان نمنو خالا لین اتخست ایلان غیری پوی ورط موسیٰ علیہ السلام کدی قال او فرعون کدی جوړ کو الہ قانون ساز الہ حاکم الہ زمانہ مقام خاو بکر زم تعالی د جیلانو نام د فرعون جیل مشهور قال نو غتو اولو جیتو ک بشی مبین اولو جیتو ک بشی مبین های کتا راولې سکم نو دلیل صاحب اولو جیتو ک اگر ک می راولې وی تا دلیل صاحب دلیل می راولې بیا مې مقید کای فرعون می پیش کا کې تدریشونو نه ورتا وکړم ګور خپل کنه دلایل بیان یم کو همتا معجزه مو خورم مناسبه کې هغه شو صوبانو مبین اجدا صاحب اور اوی اسلام خپل مناسبه کې هغه تک سپین د پاره کتونکو نبی وی سردارانو ته قال للملای اول خبر فرعون وکړه بیا سردارانو قال للملای نو یا متبر چا پیر ددن یقین اندال خامخا جادو گر ماهر خویا دے ماهر دے خلق را غنڈاول شی ارادہ کے چوبا استاسو رد ملک استاسو آگے تاریخ لے رنگ دنیا ورکو بسیری بجادو خپلوانی فمازتا امرون فتاو سکندن سما شورکوئی آگے وطوی ارجی واقعو رستو قدل راور اللہ مانی من صورت عرب کی کڑے فاوز فی المدائن حاشرین اولے گا خارون کی را جمع کون کی جمع کون کیو لے گا سپایانو لے گا شراولی تا دا جکم دنو آر جادو گرم آئر غر غر مولیان دے راولی شدس سر اللہ خود تازیبونو جنگ دے دا فیرونی نظام استحصالی نظامو دا خلقو عزت لوٹ کول دا خلقو مالون لوٹ کول او دا خلق غلامان کول دا اس یورپی تازیب او فیرونی تازیب بلکل یو شیر دے دار تازیبونو جنگو خواج میں آسارتو لیمی قاتے ہو معلوم نراغن شجا دگر لیمی قاتے ہو معلوم آغا وقت وادی درز معلومی تا وقیل ناس اویل شخال کتا حال انتو مجتمیون آیت آسوی راجم شیدون کی مطلب راجم شید لالنا نتبی سارا امید دے چی منگو تابداری و کد جا دگرو کدیوی زورا ور لالنا اوی وادن کی او داوی که زوروری نو بی منو او که زورور نی نو بی نمنو دا چل که دیده فلا ما جا سارتو تفاوت که چرالو جادو کر نوی ویل فیران تا آیو با مگر مزدوری که مگ زورور شو اغاو تاوی اوو او یقین انتاسو بخام خایی دمت تیانو نام لامر المقربی خام خایی نزدیکل شو نام مال بوم بلاوی گی او حدا بوم بلاوی گی قال له موسى ولید موسی علیہ السلام هرتاو کی هغه تاسو هرتاو ان کی هرتاو کلی رساخ پلی وډان ګور اخ پلی او ول دی فیزت فرعون دې من قسمی فیزت فرعون بجای فرعون فیزت فرعون دې من قسمی به برکت فرعون دې برکت فرعون باندې قسم وکړ به برکت فرعون هنارن الغالبون یقینا موږ زورار خپل لاګي کارتبونو ته چو قتل نیمون زور اورو فمادیات اعتمادو هر دا وکړه موسی علی السلام هم ساق پلا نا صفای کې تیر کلا چې دې جوړاول هر دا وکړه شجاع د ورسج د کون کی هاوی ول مونږ ایمان لرو پر عبد مخلوقات هر عبد موسی او هارون خو یې ورته فرعون آیتا سو خبره ومنه لده دا ایمان راوړي په زبان مخې دي اجازه زمانه تاسو یقینا دا خامخا مشر تاسو هغه چې خود له تاسو جادو خامخا زردات کوه بشی تاسو خامخا خوز بکم لاسونا و خفیز تاسو دل بدل او خامخا زلن بکم تاسو را طول اغیو تیز پروانشتا اینا الی ربینا من قلبون یقینا خام انگ را خود دوابس کیدون کیو استقلال دجادو گرو حیدا سکلک تی پی منگا تمساتو حی اغفر لنا چه ماب بکی منگ لرا مافی بو کی منگ طرف زمنگ ماب بکی منگ طرف زمنگا غلطای زمنگا د دیو جنا چې موږ شو ول ایماندار په میدان د مناظره کې په میدان د مناظره کې موږ ول ایمان راوړو واو ہے نا اله موسی او موږ و یو کړه موسی علی السلام ته چې شپې وزا زما بندگان یقینا تاسو به سبا فوج لگاول شوی فرعونیان به در پسې ولګي فارسلا فرعون ولې ګل فرعون په خارونو کې فوج جمع کو ان کی چلا ہر زینہ یونٹ راولی فوج راولی لخپل تباہی دا پارے پخپل خلق را جمع کل هنده اولای لشرزمتون قلیلون خوی دا یو ڈالا دا یاقینن دا خلق چی دی دا دا یو ڈالا گای دا دا ڈالا لگا لک کن تکی دی لشرزمتون قلیلون دا حق تابدار همینشه لگوی هنده من ترکاوت تی پدی ختم اول غواری هنده اولای لشرزمتون قلیلون پنجاب کی امولا کتاب لکلو او ویدا اشاعت والا چی دی ویدا شرزمائی قلیل دا نیلوی سب رحمه اللہ تعالی والا جواب ورکو ویسا تا دی فرعون میرا سن بارک شی او منگ داری دی موسیٰ میرا سشی او منگ داری دی موسیٰ میرا سن بارک شی هنہ اولائی لشرزمتون قلیلون یقینن دارا چکم دنو یو ڈالا لگا وائن نوم یقینن دی منگ لرام غسکو ان کی دی زمنگ دو میشن خلاف کئی منگا غصہ کئی او خوفیہ سازش کئی او لگیا دی لنا لغائزون خام خادری چکم دنو منگ لرام غصہ کئی ان کی منینا وائن آل جمعین حاضرون او یقینن منگ طول چیو حاضرون یومانا بیداریو دویمانا تیاریو او دریمانا حاضرون ناسلحی نڈکیو تاسلیحی نڈکیو وائن نالا جمعون حاضرون او یقینن منگا طول حاضرون یاریدون کیو دینا دینا چکم دن گورا منگا سیری گولا کا وائن نالا جمعون حاضرون فاخرجنام ان جناتی وعیون نومی اصل دیلارا فاخرجنام نومی اصل دیلارا من جناتی تباغنون او دچنون وکنوزن او د خزانو نا مقام کریم او د زاینو عزتمندو نا اغیر سنا میوی استل دک کرنگی فاور اسنا بنی اسرائیل ورمی کدیل را بنی اسرائیلو تا فاد با اون مشرقین نولا گیدل دی پدی پسی تنور خاطب بٹیم کی بیدین اکثر نا وقت پاسی دیلیو موزی القرآن کی شاہ سے ذکر کردی دی چه فدا غشبا بانی فیرونیانو کرا ار کور که یو غم شویو یو غم چه کمدنو شویو او مشر مشر زوی امرو پچه اغای سوستار سنبالاولو انو ناوخت شویو فاد با هم فیرانو فاد با هم مشرقین بلا گیدن لی پدی پسی مشرقین ساخت پتیم که وار کلا چلی دکاتو کدوار اڑالو یو بلیو لیدو قال اصحاب موسی نوې ملګرو د موسی علی السلام ان علم درکون یقینا منګیر کړی شو منګا چې کندنو ګیر کړی شو موسی علی السلام ته وکړه بالکل قال لا بالکل نه انما یا ربی سیادین یقینا زما سره زما رب دې سیادین ما ته ولار خې انما یا ربی سیادین یقینا ما سره دې زمارب سیادین ما تا با چکم دنو لار خی دا قوم توکل دمرا نو چکم دن موسیٰ علیہ السلامو چکم دن موسیٰ علیہ السلامو حضرت موسیٰ علیہ السلام معیه وی او معیه کی حارون علیہ السلام داخل لی زکر دا خبری دا قام سرنی دا حارون سرنی نمائیہ کے حارون علیہ السلام داخل لے فین نمائیہ ربی یقیناً ماسر رب زمان او دا ابو بکر توکل پورو نبی علیہ السلام بھی ان اللہ معنا دویم دام دا چی موسیٰ علیہ السلام معیہ مخی کردے او نبی علیہ السلام اللہ مخی کردے موسیٰ علیہ السلام انما یا ربی او نبی علیہ السلام ان اللہ معنا ان اللہ معنا نو داوم دا مقام فرقم دے او دا مخاطبین فرقم دے دا مخاطبین فرقم دے دلتا دا قوم چو نو دی طالبان دا معیت طالبانو چوز دا بسنگ اخلاسی گو سکی سوئی اول تا ابو بکر دے اغا دا اللہ والا دے انما یا ربی سیادین ما تبا لار خید اخلاسون چه با کم طرف پانی باز اخلاسی گما نوائی می اکلا موسیٰ علیہ السلام تا تا چر تاو کڑنگ ہو رائی دی تا چی اوہا پدی امسا دی دا دریاب نفان فلقا جدا شو نشوا حرے ویسا کتو دی لازیم پشان دی یو غرغٹ یو ڈی رکا یو طرف تا بل طرف تاو دری دا واز لبنا سمال آخرین اورانی زیمکل پدا غزائی کدا رستنی نور فرعونیان میرا نزدے کل اخلاص میکو موسیٰ علیہ السلام حواسو کی سرازن او طول بیامی ڈکڑلا نور یقیناً دیکھ عبرت تے دیکھ عبرت تے وما کانا اکثر مؤمنین آنو زیاد رین ایماندار فائن ربکا او یقیناً افساج دے آغر زوراور پالا کولو دے انکار کول کو ار رحیم آغر زکم دن میرا بانا اخلاص اولو دے مؤمنانو وضو علیم نبا ابراہیم دو مواقع دے ابراہیم علیہ السلام روڑی ابراہیم علیہ السلام مکی والا چون اغیزان تے ابراہیم یانوائل او گورا ابراہیم دا مسئلہ کڑی دا کہ خیر و برکت پر کون کے اکیو آدے اللہ تعالیٰ دے او بیان کردی تا ناشنا خبر دے ابراہیم پاکی چوے وی خپل بابا تا او خپل قام تا ما تا عبدون دار سوشی بندگی کوئی تاسو آغی و تیمون بندگی کو تنیکان و بندگان و دبوتا شکلونو حسنامن یعنی بزرگان دی او توجو مراکز دی نابدو حسنامن منگا بندگی کو ده شکلونو تنیکان و بندگانو فنظلو لاکفین نمنگا یو دیتا دیرا ابراہیم علیہ السلام تی تپوس کی فیالی اسماؤنکم آئے دے چھے کمنا اور استاسو حال اسماؤنکم آئے دے اور استاسو استادون پاوکے چھے تاثیر آبالی آئے انفاؤنکم آئے ضرورون یا چھے کمنا فائدہ در کی تاثتا آئے یاد نظر لرے کی آگئی وطے دے کہ زمان کارنی تا پترہ دے اشتے بلنا نا دے یا ناوری ننفا و نقصان رکے خدا حسنی مشرک نا دے سوکو تا پوسوکو چھے آوری میولی ناوری او کدا توی چه نفع نقصان ورکی ولیاسی منگل تا دی ریو ورکی کنا آغی وی نا دا مشرانو یو طور طرز دی طریقه را بس بلو اجن نابانا کدالک افالون مندی دی منقبل مشران چه دا سکی قالا نا ابراهیم علیہ السلامتوی خبر را لراکی دا غسنا چه تاسو بندگی کوی تاسو افرایتم ایوینی تاسو آغا تاسو بندگی کوئی او تاسو مشران پخوانی فا اینو مادو ولی یقینا داری زما دشمنان یعنی دا دی چه کمدنو دو عبادت زما رو دشمنی ذریعه دا اللہ رو دشمنی فا اینو مادو ولی یقینا نو دی زما رو دشمنان یعنی چه زید بندگی چه دا دا سبب دا دعوت ته یا مطلب دا ده کزر دی بندگی وکم دا قیامت پرز با زمان دشمنان شد دا دی دا بندگی رو دشمن بندگی دنو دکا بیدلیل دا خو معبودان نی دا قیامت پرز با بیادی زمان سی دکا سوره احقاب که وی شپاگم نمبرایات که و ایدا حشرن ناسو کانو لهم اعدا داوی بیا دشمنانی اللہ رب العالمین الذی آغذات دا اللہ صفتون ذکر کے او تعریف آغذات خلقنی معبود دائی خان الذی آغذات چیزے پیدا کرم فوویا دین آج کمدن ما تلار خی مسالح دی دین و دی دنیا والذی آغذات ویو طیمونی چاڑو ڈیرا کمال را ویسقین آج کمدن برا کمال را بند دی تا محتاج دینو او روحانی خوراک او اسکا کوم راکی او چې کله بیمار شم هغه می جوړی دا ادب کړی وای دا مری ستدانوی چې هغه می نه جوړ کی په چې کله زنا جوړ شم هغه می خکای والذی هغه ذات یمیتنی ثم یحین چې هغه مړ کای مال را او بیا و ژوند کای مال را قیامت کی هوا غزا چې زه تم ساتم ایغفر لی خطیتی تا چې ما کی ما ته ګناه زما خطیعت دا عبدیت تینو دانه چه ابراهیم گناه کرده خو بنده بزان تا وی ده مشانتی چه اللہ ده خطاکارم کمزوره آیا اوپر علی خطیعتی چه ماب کی ماده چه کم دنو غلطی زمان یوم الدین برز بدلی بانده رب عبلی وارب میرا او بخیماتا حکمان علم ده دین جامعیت اغا غواری فحد قدری دل نشتا نورم وی رب حبلی حکمان فحد قدری دل نشتا رب حبلی حکمان وربامی حبلی راکماتا صفات دالای مخی بیان کرل ناغا وسیلہ کرل مناجات تے اغا وسیلہ کرل نوست دواغانی غواری اول دوا راکی مالا را اللہ حکمان اغا علمی طاقت پوئی را راکی دوی موالق نیوی سوالین یوزائی کی مادن ایکانو سرا عملی قوت چی مادن ایکانو پشان کی موالق نیوی سوالین واجالی لسان سبقل او کردائی مالا را جبر تعریف دا دعا دا دا پار دا بقا دا سلسلی زما چې کمو پر نسل کې دا توحید چلیږي دا توحید می نسل کې و چلیږي جوار رشتیا فرستانو کې هاو ګرد مال را موږ سے د جنت راین په میراث کې وړونکو د جنت نه وتون نه جنت غختل له کمال منافین دي ابراهیم هم جنت ته محتاج دی واغفر لی ابی او معافی وکړه زما بابا ته یقینا ډیر چې کمو د گمراهونه یعنی ما فکر مطلب دار چې ایمان او تنصیب کا او بیا چې کم دنو معاف کا او مشر مهمان را ما غرضوانی چې دا خلق ورا پور تکړی شي ما مشر مه دا خلق ورا پور تکړی شي د قیامت پرځ وو ابراهیم علی السلام وای چې الله دا سور شرم نه چې زما بلار دوزخ ته دي وی الله تعالی به دوی چې کم نه چې ابراهیم دا شو ګورو نو مخ پته راوړ اول ته کمنو د پلار په شکل لیدو الله ته وی دا زما شرم نه چې زما پلار دی چې بیا ته او کتل الله ورته کم نه چې دا سی ته او کتل هغه د خپل عقیدی په شکل کې لیدو فایزا هو بزیخ الملطخ یو ګنده چې کمنو شکلو هغه باندې ګنده شکل باندې ولیدو او چې ویل دی نفرت دی نه وکړو د دا عقیدي او د الله د دشمنی شکل وو په هغې چې ولید نفرت دې وکړو د زما پلار نه دی لرکوای مشر مهمان لرا په هغه ورځ چې دی ور راپورته کړی شي یوم لا ینفع مال ولا بنون هغه ورځ چې فایده به نه ورکوي مالونه او نه بچي الا من اتى الله بقلب سلیم مګر هغه چا هغه څوک چرا ویلا الله تزل روغ روغ زوی راوړو سلیمن ان شرک را ویلا الله دا بقلب طاهر پاک زوی الله لراوړو پاک سلیم یومان دام دا شپټه کیدلی زړه باندې دا تا کېدلې او لذیذ لذیغ یعنی چه دا اللہ پا دین دڑمنی دا اللہ پا دین دڑمنی او اللہ پس دڑمنی دا اللہ محبت پی پکی او اللہ رب العزت پس دڑمنی ندا چه زڑی اللہ لراوڑو کامیاب دا غده کامیاب چه کمدنو دا غده مختصر بشارت ذکر گئی او نزی بکڑیش جانت تپارد پریزگارانو ځان د شرک په برکت ته بچ کی وا بو رضت الجایمو اورا سام راخاره وکړی جانم بار د گمراهو فقیل او بو ویل شي دایتا انوا کوندم تابودن سشواغه تاسو به عبادت کو ان تاسو به برکت غنو نبی ابو مل عبادت کو دا الله نه علاوه اې دې تاسو مدد کوي او انت سرون یا بدل اخلي حال ان سرون کوم اې دې مدد کی تاسو او انتصرون یا بچ کی تاسو دا عذاب نام او ينتصرون بدف العذاب فاقوم کی وفیاهم والغاون فنسکور بکرش بده کی دی والغاون او غمران فاجنود ابلیس او لخکر ابلیس طولی قالون دیوی او دیو پده کی اختصمون یو بلسر جگڑ کی قسم پا اللہ چه یقین ان منگا خام خاچ کم دنو او غمرائی صاحب کیو او غمرائی زمان سوا اذن سویکم برب العالمین زکا چه منگ تاسو برابر اولی درب در مخلوقات و سرم اغا برابری پا مینہ کیوا پیتواعات کیوا چه منگ تاسو ردا سی مینہ کولا لکا اللہ سرائی او منگ تاسو دا سی درمانا لکا دا اللہ درمانل فما ظلنا او نیو غلط نو غلط کڑی منگا مگر مجرمانو منشت در منگ لرا فما لنا منشت منگ لرا سوک سفارشی یعنی او سفارشی پا کار دی او نیو دوز غیرت کون کے حمیم چه بسڑی غیرتو کی گرم چه بسڑی غیرتو کی فلاو ان لنا کرتا تکوی منگ لرا دوبارا دل دنیا تا نشو منگ نیمان دارونا ابراہیم علیہ السلام پا واقع کے تفیف اخروی راوڑو یعنی دا دو قوم چه دے دنیا کی نده تبا شوی دا ماشی اغا واقع دیر چه کمدنو دا ماشو دا عذاب اغا دیر از قوی نده تاریخی واقع دا فزکای پا که دا آخرت سزارا وڑا یقینا پا دے که خام خالو عبرت پے اونو زیاد دی نیماندار یقینا سارب اغر زورا ورا میرا بان نو علیہ السلام واقع ذکر کئی نو علیہ السلام دار توحید مسالہ اغا چه کمدنو اغا بیان کردی وا دار پیغمبر تقریر کی یو سو خبری دی کازا یو ده یو پیغمبر تکذیب ده یو نمانل ده طولو نمانل لی کازا ود قومونو این المرسلین در اغزن کرنی لیو قوم دنو علیہ السلام پیغمبرانو لا ده یو پیغمبر تکذیب کردو و ده یو نمانل ده طولو نمانل لی زکا مسئله ده طولو صدا فیز قال لهم نوحن باو کشوی دیتا خوم خیر خوار دینو علیہ السلام حلا تتقون حیط آو چکم نزان نبچ کوی ده شرک نام خپل منصب خی هر پیغمبر اینی لکم رسولون امین دیم اصلاف دو پار رسول امانت دار اللہ تعالی را لگلیم او چسی را تبیلی نیو اکا پیش خوم امانت دار خپل مقصد دعوت ذکر گئی فتق اللہ ویرگی دا اللہ نا او دماشی تابدار لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ فما سلکم علی من اجر رکاوٹ ختمی خود غرض انیم بوٹ دربانی ناشو او نگوارم تا سنا مدیس مزدوری ندا مزدوری زمان مگر پرد مخلوقاتو ندا مزدوری زمان مگر پرد مخلوقاتو باندی چیزا چه کم دنو دا اللہ نا مزدوری غوارم بل چانا چه کم دنو مزدوری نو غوارم این اجریہ اللہ علی رب العالمین ندا مزدوری زمان مگر پرد مخلوقاتو باندی وَتَّقُوا اللَّهَ وَيَرِجِ دَ اللَّهَ نَا حَوْزَ مَا شِتَا بِدَار خَالُونَ دِي وَتَوِي آنُ اُؤْمِنُ لَكَ وَتَوَا كَرَدُنْ دُو قُمْ قَذَّبَتْ تَفْصِيل ذِكَرْ گئی چه قُمْ سنگ تَقْذِيبُ کو خَالُونَ دِي وَي آنُ اُؤْمِنُ لَكَ آئے منگا خبرو منستا وَتَوَا كَرَدُنْ اوستا تابداری کڑی دا کمزور و خلقو سورہ ہود کی منگ وضاحت کڑو نوح علیہ السلامت ہوئی نشته علم زمان پاغبانش ده یه کئی یعنی زمان ده ده پیشی سرا او کسب سرا زمان سکار ده زمان مسئله مانه لیده این حسابون ندا چکم دنو این حسابون ندا بلن ده ده نده حساب کتاب ده ده مگر پراب زمان بانده ستا سوائی سرسری خبره مانه لیده آغا زل تفتیش حالا اللہ کار ده او نده حساب ده مگر پا اللہ بانده لو تشورون ارمان چه تاسو پویدلے یا که تاسو پویگی وما نبی توارد المؤمنین وما نبی توارد المؤمنین آو نیمزو شردن که دیماندارو این آنا نیمزو مگر یه رون که صاف قوم اینات کی عزت وی کمانان شوینو آ تا دویم دمکی دری صورت دی صورت کی یا و دمکی تیر شو چلا جلنک من المرجومین دویم ایراوڑا لا تکونن من المرجومین خام خام شیبا تو سرا جمکڑی شونا سنگسار بدی کو پکانو بدی وولو پکانو با دی اولو لان تکونن من المرجومین خام خاشبت من المرجومین من المختونین او با وجلشی یا کنزلی بدتو قالا نوینو علی السلام عربمی یاقین زمان قوم دروزنو گرنزا دروزنو گرنزا فیصلہ او کان زمان حور دی ترمیان دا پتحان خوکا زمان او دی ترمیان دا فیصلہ او خلاص کما او آغا سوک چی سر زمانی دیماندارونا او خلاص میکده او آغا سوکو چی سر زدنو پکیش تیڑا کا کی او بیامی ڈپکل رستو آپ آتی یقینا پدی که برد تی او نو زیاد دین ایماندار او یقینا نفستا خام خار زورور او میرابان کازمان آدن المرسلیم تا بلا واقع ذکر کئی حود علیہ السلام دا مسئلہ بیان کردی وار خازوات آدون المرسلین حضبات درہو کڑو آدیانو رالی گلو شو تا پیغمبرانو تا باو کچوی دیتا اخوهم رور دا دی حود علیہ السلام آیتا سویرے گینا زان نبچ کوی دا شرکنا دیم تا سلمان اندار ہویرے گی دا اللہ نام زماشی تابدار نگوارن تا سنا پتیس مزدوری ندا مزدوری زمان مگر پر عبد مخلوقاتو آتاب نونا دا شرکنا علاوہ دای که تکبر او دنیا دار او تکبر او د ازو سيزونه په منلو کې رکاوټ دي یو تکبر او بل رفاهیت بالغ عیاشی او تکبر دا په منلو کې رکاوټ دي نو دا او توي دا پرې دي او د هغه مقابله کې تذکیر به اعلی الا دا اللہ رب و لزت دا اللہ و تعالی نعمتون ار آیات کی او داغت عبداریو کی و اخلاق زمیمہ اغرط کی غلط اخلاق آیا جوڑاوی تاسو بکل رین آیتا پاری و اچت زیبان یو نخا تا بسون چی عباس کار کوئی تا بس و مضمت اکڑے اسے افس لولو یا بادہ جوڑا ہوئی واسطا خیزون مسوانیا او جوڑا ہوئی تاسو اوچھتی بانگلی مضبوطی بانگلی یا مسوانیا تا یاشای سامان حوزون فضل جوڑا ہوئی شالکانو جنکے پی گرد وڈلان می بیشونا مسوانیا لحالکم تاخلدون لگا جتاسو کیلی سیستاسو ہمیشہ ہوئی اگر تاسو دنیا کې همیشه پاتې کېدو ته اراده ده او چې کلام لکوي کام لکوي جبار انسان زور ورګنون کې تکبر دې درکې بد چې جبار هغه دا دی چې بلا رفتی دویم تعذیب پکې نه وي او نظر دا عاقبت پکی نوی دا بس چه جبار دی چه نبکی رحمی نقص دا عجب بی او نجه کم دنو نظر عاقبت تیوی دا چه ظالمانا حملے کوئی لکنن چه کم دنو یهودیان پا مسلمانانو کرنی ورئی فَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرِقِ دَا اللَّهَ وَاسِعُونَ وَزَمَاشِ تَابِدَار تذکیر بھی علا اللہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرِقِ چِ کمدن دا غزاتنا زان بچکی دا مخالفت دا غزاتنا چِ ترکڑی تاسولنا آغا چِ تاسوکوئی گئی دا غتاملو تفصیل گئی آمد دا کم درکڑی تاسولنا ساریو بچی او باغنو چینے یقینا دیارے کم پتاس باند آزاب درجلوئینا خالون دیوتوی سوان والینا برابر دی پمونگ باندی نصیت کا والسا او ننصیت کا والسا ارس برابر دی یعنی منگا منونا ندیدام اگر دروغ دا پخوانو یا ندیدام اگر خوی دا پخوانو عادت دا پخوانو پخوام خلقو پیغمبرانو داوی خوانیو منگا چه عذاب برال را کلیشی دروغ دنیو گانا درارا نوحلاک مکر دیلارا یقیناً پریکن خدا او نو زیاد دین ایماندار او یقیناً رفتا خام خاخر زورا ورمی ربان بل واقع ذکر کئی خاضبت سمود المرسلین نسبت درو کڑو سمودیانو پیغمبرانو تا باقی چقال لو مخوم شوی دیتار ارد دی صالح علیہ السلام ایتاو سیری گئی نا یا ایتاو زان نبچ کئی شرکنا زیب تاو دپار سلمان ابدار نو یری گی دار لانا زماشی تابدار نو غارن تاو سنا پتیس مزدوری نو دا مزدوری زمان اگر پر عبد مخلوقاتو اتو ترکونا فی ما اونا امینین های پریو خودل شیطاسو تزید من از دنیا با دنیا بانی نازی دل پریده راحتونا آسائش آرام اغا پریگی ده دا زیدونا پریگی ده اتو ترکونا های پات وکل شیطاسو پاغسکی ها اونا پدیزای که آمینین بچ بچ فی ما اونا پاغسکی چی دل تدی پدی دنیا که آمینین بچ دا عذاب نام که تاسو لبا سک پشر که عذاب در نکی او تاسو با بده خپلو بطلو او بده خپلو بانگلو بده که و دقا شانده بچ محفوظ گی و باغونو او پا نعمتونو که داده فی ما اونا تفصیل گی فی جناتیم پا باغونو چینو که او فصلونو و ناقلن او کجورو تلو آزیم چه خونچه داغی دی نیزدی یاو بر سره لگی دلی حاضیم نیزدی نیزدی لگی دلی یاو بر سره فتن ایتون من الجبال فتن ایتون او تاسو تراشی او کن ایتاسو غرونا بیوتن سمستی او داری فارهین ماهینین ماهارت سرا نوی رگی دالانا و زماشی تابدار تابداری مکوی تا قانون دی اصراف کون کو مشرانو ممانی غلط و لیدرانو داغی چه کمدنو تابداری مکوی ولا تسیو امر المشرفین آغا کسان یفسیدونا فلات نروانے کے بملکی فلا اسلحونا و اسلحانا کئی داغی اڈر ممانی خالون دیوتوی اینما انتا من المصحارین یقین انتے دجاد اکڑے شونا پتاوانے چه کمدنو جاد اکڑے شوی دے یعنی تلی و نہیں ان دا داود توحید سحر دے مانتا اللہ وشرو مصرنا نیت مگر بنی آدم زمون گنتا راولا موجزا کیت درشتنونا آگو تو ادا دو خوا تدی دا پار سکلی نمبر دو بودے اوستاز دا پار نمبر دو بودے دورز معلومی دو بو تقسیم آگا چه کم دنو جائز دے دا پار دی انتظام ولا تمسوا حتک دا شاعر اللہ مکوی بیزتی دا شاعر اللہ مکوی فلا تمسوا مرسوی دیر تکلیف او بانی وی تاسول العذاب در جلوی نشل اکڑ دیل را نشود ایخ پیمانا نونی ول دیل را عذاب یقین ادیکی نخوا او عبرت تی غلط عبرت تی او نو زیاد دین ایماندار یقین ان رفت سار زورا ور او مهربان کذبت قوم لوتین المرسلین بلا واقع ذکر کئی اس بات در او کڑا قوم لوط علیہ السلام انبیاء ہوتا پاور کی چوی دیتا کلیوال دی اخوهم کلیوال دی دلتا اخوت دی کلیوال دی الا تتقون حیتا سکم دن زان نبچ کوئی دی گناہ لنا و شرکنا یقین دی تاسلیم پیغمبر امانندار ہوئی رگی دا اللہ نو زماشی تابدار مسئلہ دی توحید لوط علیہ السلام بیان کردی دار فتق اللہ سیون حانو غارن تاسلیم دی سمزدوری هذا مزدوری زمام اگر پر عبد مخلوقاتو حتا سون زکران من العالمین حیا رازی تاسو رکانو تا حتا سون زکران حیا رازی تاسو ده شرک نیلاوه پایی که دا گنده عملو حتا سون زکران حیا رازی تاسو رکانو تا من العالمین دو مخلوقاتونا و تذرونا و پریگزی یو مانا و تذرونا و پریگزی من خلق لکم ربکم آغا سوک چی پیدا کری تاسو رفتاسو یعنی بی بیان استاسو من ازواجکم یعنی بی بیان استاسو بیو مانا و تذرونا او پریگری تاسو ما حاغ عزو مباح چی پیدا کرد اللہ تاسو لرا قبول چی پیدا کرد اللہ تاسو لرا در رفتاسو نا من پیدا کرد اللہ پیدا کرد تاسو رفتاسو من ازواجکم دی بیبیان استاسو نام خپل بیبیان سرون چه کم دنو جما فی دوبر کوئی ظالمانو دا کوئی آغاز بی مباح پریدهی دو کارونو بده که یو دا لکانو بد پیلیوار او چه بیا با تدامی لونو شو بیا به د خپلو بیبیانو سره جماع په دوبر کوله هغه هم حرام او ګناي کبیره ده. نبی علیہ السلام په لعنت ویل ده ملعون من اتا امراته فی دبره بل انتم قوم عادون. دا دواړه کارونه د انسانیت نه خلاف عالمان ذکر کوي چې په زناورو کې خنزیر د یوس ده دا د یوس ده خنزیر چې ده نو د کې د یوسات ده او هغه کې د کمندونو ډیره وجی ویل دي خو یو دا ده چې په زناورو کې هیڅ یو زناور داسې نشته چې هغه د کمندونو نر د نر سره بد پیل کړي سیوا د خنزیر نه هغه د کمندونو نر د نر سره بد پیل کړي خدا د خنازیر و عمل له خنزیرانو چې کله یو انسان د انسانیت د دایرې نه ووزي هغه کې دا د خنزیرانو عمل راشي چا بهیمیت پی غالب شی خاخین زیر شی ناغه بیاد علکانو بس پیل شروع کی یورپ تا خلق دی عزت به نظر بوری آغی که دی عزت سیا و خنزیران دی داغی تحضیب آغا و زل تا روڑی زل تا روڑی و 2010 که پی اسلام آباد که کانفرنس شویو دا هم جنس پرستای باننے شیارا دی دی خیر دی قانونی دی روا کرده شی صرف لیکل یې نه ده لیکل یې نه ده ګرې نور چې کمدنو چا ونیو چا ولکې پیش کړو چا چې وله سزا ورکړه چا چې کمدنو سزا ورکړه بالانتم قوم عادون بلکې تاسو یو قوم چې کمدنو عادون هغې وله ترانسجینډر جوړی ترانسجینډر وله جوړی چې واده وله جایز شي بالانتم قوم عادون بلکه تاسو قوم دې کم دنو د حد انسانیت نو وتون کی قالو نو اتوي لایلم تنتای کتمرانه شوی دوی وتوي دا بیان بس کوره زمنګ د آزادای کی رکاوټ مو جوړاو زمنګ د خواہشات مقابله مکو کړي مونږ بری عمل کوو شوړو دمل کا بری وشوړو لا تکونن من المخرجین دا درې دمکای دې صورت ذکر کړی وی یو جیل تا بلی اچهی دویم وجنی بلی او درم بل بدر کهی بلی نشنلیتی بدل ختمی او شڑی بلی لا تکونن من المخرجین قالا پیغمبر ارتوال یقین انتستاسو دا عمل بدگرنون که ما قالی بدگرنون که قائل نده قال لی قالن نده بدگرنون که ناقص دی دا وراو من حجینی خلاص کما او بچی زما داغه نشه دی یه کئی خلاص میکده او بال بچ ده ټول مگر یو بوده کلا پاتی که دون کنه بازاب که بیامی علا کلا نور وام تورنا اومی ورو پدیبانی ناشنا وراول پسام تورن منظرین نو دیر بادو تب بادو وراول دی اراول سو انده فیزا لکای خینب دی که خام خالو عبرت دی او ندی زیاد دی نیمان دار او یقیناً حرستا اگر زورا و رمه عربان کازبا صحابو لیکت المرسلین در او دن گرنلیو زنگلیانو پیغمبرانو لرم بندوالو زنگلیانو پیغمبرانو لرم مادینوالا او زنگلیان یو قوم دیکو جدا جدا یو قول دادی چی یو قوم دی زکیت کی یو شانتی بیان و تشبه دی پیغمبر شعیب علیہ السلام یو دی او یک کی او شانت بیان وته شوی دی خوردی خواکی وچه تا زنگلو مو زنگلیان و تا اون بوی او مدین والا و تا اون بوی دویم قول دادی مولنا عبدالر رحمان سی واروی رحم الله دیل ترجیح ور کردی دا چه مدین والا حلاک شو نو نزدی بل کلو اصحاب الیکا زنگلیان نو شعیب علیہ السلام تیوی دیت تبلیغو کا او دو دوارو مرض یاوو شرک او پناب طول کی کمی مرض دو دوارو یاوو تو بیان و تذکر یو شانتی ہو شو یو شانتی ہو شو اغاوی دو فرق کارا کولو دو پارا قرآن کریم دلتا ترز بدل کو کذبت رانولو کذب اصحاب الایکۃ المرسلین دویم اخوهم دلترانه رو زکده نسبی نو نسبی دے دا مدین والا ہو درو جنگرنیو زنگلیانو پیغمبران باو کی چراغ دی دا شعیب علیہ السلام چپاو چووی دی دا شعیب علیہ السلام حیط آزان نبچ کوئی شرکنا یقین انزیم ساز پار سلمان اندار نو یرگی دا اللہ نو زماشی تابدار نو غارم تاسونا پدیس مزدوری الا ان اجریان دا مزدوری زما مگر پر عبد مخلوقات بانی میر ابراہیم اللہ تعالیٰ و فرمائل کہ اوسنے ملاوی چه خیر دے پیغمبرانو خویلی دی چه نجری اللہ علی رب العالمین خلافا للبلخی بلخی لچه کمدنو خلاف کی ہوئی آو فلکیل والمیزان پورا کئی طول پورا کئی جوک لارا پیمانے لارا آو ولا تکون من المخصرین مکی گئی دے کمی کون کو نام وزنو بالقسطاس المستقیم آو طول کوئی پڑھانڈا ہے نیغبان دی وطلع برابر فلا تبغس الناس اشیام او مکم وید خلقنا اشیاء اهم حقون داغی فلا تاسف الارد مفسدین او مکم اگه ازما کروان کاری او یرگی داغ ذاتنا چه پیدا کری تاسو واجب اللہ تلولین او مخلوق پخوانے اولانے قالو دیوتو انما انت من المساہرین یقینا تید جادو کرشونا لیوانے یا خود غرضا فما انت الا بشر مثلنا او نه ته مگر بني ادم زمونږه تا ګمانه ګمانه کو پتا باندې هند ازنو کا یقینا ګمان کو پتا باندې خامخار دروژنو ان مخفف من المسقل له وان ازنو کا او یقینا مونږه ګنو تعال را دروژنو نا اور ارتاو کبه مونږ باندې چا ټوټه د بارینا د اسمان را باندې او شلا کرتاو کبه کته دې رښتینو نا حقوت زمارا پوئی گی پاگا چکوئی ہے رب زمارا پوئی پا عمل ساسو نظر روزنی اگرن دلرا پا آقازم نونی ولدی لرا عذاب ترازی دستوری سپر دستوری وریاز دستوری بشان رالا یقینا دا عذاب ترازی لوئی یقینا مدی که خام خیبرت تے آنو زیادت دی نیماندار آو یقینا نفستا خام خارز و رو محربان فا این نولا تنزیر رب العالمین ترغیب الى القران سر دي صورت نه بوزا دلیل وایي په داوته تبارک باندې په ما نه کنا په دې باندې دا قران کریم ملار علی ګلره رسول انبیاء دا مساله وا چې نه منلانو تباشو د دې پیغمبرون دا بیان دې قصو کې نه منی تباشي خدل ته کې په دنیا کې کا اخرت کې نو قران سر دي صورت کې هم ترغیب الى القران هو سی بیا ترغیب الى القران ناوړو او معنی دا وائن نو او یقینن دا خام خالق لگ رازی طرف از رب دا مخلوقاتونا تربیت کی نو پدا مدا میرا لیگی نازل بی روح الامین رالیگون کے رب العالمین دے راوڑی سوک واسطہ دا تنزیل نازل بی روح الامین راکس شوید بدے باندے او راکس دے لرا راکس کڑے دے لرا روح امانت دار بچائے نازلی حالا قلبک ستا پزڑبان دی ستا چه کمدنو پزڑبان دی یعنی ستا بی پوئیگیم او ستا پزڑ ڈائریک را دی لیتا کونا من المنزیرین تدید پارا چه شیط دیر یارا ان کونا مقصد دا تنزیل داو جب چه کمدنو دا تنزیل بی لسان عربی مبین و جب دا عرب احساب کی او دلیل نقلی پاین اول فی زبور الاولین یقینا دا مضمون خامخاره و کتابونو پخوانو کی پخوانو کتابونو کیم دا مسئلہ و چه برکات دیهن دا اغای والله دی خیر و شر دا چاپ اختیار کری دا اللہ تعالی اختیار کری حوالم یکل لهم آیتن بل دلیل نقلی حوالم یکل لهم آیتن آینی شدیل را دلیل دا خبرات چه این عالم و علماء و بنی اسرائیل چه پیجنی دی کتاب لرام عالمان دو بنی اسرائیلو اغی دا دی دا حقیقت نا خبر دی آئی عالمهو چه پیجنی صداقت دا دی قرآن تا دی قرآن رشتین والے اغی پیجنی علماء دو بنی اسرائیلو ولو نزلناو او کنازل کرمیو دی لرم حلا بازی راجمین دا جواب دا سوال یرم مونگ بمانا لوے و کدا چه کمدنو پا عربای جبا کیوے دا اجمائی کیوے یا دا پیغمبر چې کمونو عجمی وي نو مونږ به معنی لوي اوس دی عمر ابي دی قران عمر ابي نو معلومیږي چې ځانې جوړي جواب کنا دل کلم دا قران پسنو اجمیانو کنه قران عربی وی خدا چې بچا نازل شوی دا څه دی اجمی فقروا علم اول السلام دا قران په دی باندې نن دې ایمان راوړونکي بیا دې منی بیا نه منی وجه دا نه منلو دا کارنګ ان باسن دی انکار لرا فی قلوب المجرمین پسړونو مجرمانو کې در دې پسړونو کې وردن نشوي دی یعنی مور به لګیدل نه بس لا یؤمنو نبی ایمان راوړي په قران باندې تر دې چې وین دی عذاب دردونکو یعنی دې پسوک سمیږي سن سمیږي فدلایل نه دا بس صرف دا عذاب دا فیاتی هم بغتا خراب شدی تا دا عذاب ناصابا حوام لای شرون او دیو پوی گیم نا چه دا عذاب دی چه دا سو چه دی عذاب دی دی بوی وی دا اوت تا رہتا ہے وی خود تا رہتا ہے دا کی گی دا بچان دی ابو هوا مون سون هواگان و رخ دی پی رسی کبنو بل طرف تا شو دی وی دینا تا سیلی ملی لگا زیادتا شو توفان و فان را گیا سو پوٹیر تا شو دا کی گی د بالا کوټ زلزلې د عذاب وي په خواره غلي وړي بالا کوټ زلزله وي په بالا کوټ زلزله دې ته عذاب وي هیڅ شګیندا زلزله وه توبه خدای توبه قیامت قیامت شو یو جړب شو شیخ ابراهیم الله تعالی قبر ګرام شیخ ته میراب کې ناشته یو وتر زپات شم یو بل مرګره نو ټول طالب تختي او شیخ ته وی چرته تختي چرته تختي نو قران نه د جمعات نه د میرام نه بل لا منځشته پیچر ته دی وی او دا که جانته ناس ګور مس رشید مولوی سبراغه ویرازه بابا وی بار راشه بیا او درې دل رکاتونو دا مناجات یو او یو ژلق دلق درزار دی درزار دی او دا خرون نه چې کمنو دا غټان را خلاص کی خو خرابار دی او دې کا پرګرام کې خو باده ټوله کچوي شو ژلق دیوال په پکته ته دوړي ګوچه ته شتابې د ماکوش درز درز دا زل اچا ته مزاب نه پیدا بس آغا دیلا ووو تا بشو خلا پیو کوئی آدم او اولتا چه کمدنو بی شرپ ہوئی پی منگ بچه کمدنو دا سی طریقی سر آبادی بیا دا پارکو چه زلزل پروف آبادی بکو زلزل پروف لائن شورون وینا چه دا عذاب دینو خیاتی هم بغتا رابش دیتنا ساپا و هم لائن شورون او دیو کوئی گیمنا خیا قولون وی با حال نحنو منظرون چه بیا دی گڑگڑو لراشی بیا به وی حال نه نو منظورون آیا مونږ ته دما کړی شوی ده آیا مونږ له مولات را کړی شوی ده ابا بیا دا بنا استاجرون فازما عذاب دی په تلوار غواړي اوس وی راول عذاب راول عذاب ها فرایتا نو آی وینی ته جل بازه تا جتیشته همت انا ام سنین کزه فائدہ ور کم دی لره سو کلونا یعنی سره د شرک افریق دما آیا سو کلونا لګیای ثم جام بیا را شری تا غا عذاب چې سره لوس کول شي بچ پهې کې دی لره غ پ دی چې دی له ورکی شوي دغه محلت او دغه پ بیا بچ کولی دغه دنیاوي سا سامان بیا نه شي بچ کولی وما لک نام من خیت او نهې د حالا کړی شي او خار مګر د هغې د پارې یاره اون کې دي دا زما قانون دی هلهله منظیرون مګر د هغې د پااره چې کم یاره اون کې دي یاره اون کې د هغې د پااره چې هغې چې کمدنو بیانو کې ذکرات پار دنسیت ذکرات پار دنسیت دنسیت دپاره چې کمدنو پیغمبران راو لیگم فما کننا ظالمین آنیم زو پالاکت که زیاده که انکه زو زیاده نکو ما آنیم زیاده که انکه یه رجی ٹکتا کل بیان دیو کو منگ با چه کمدنو منل لیوی خدا چه کمدنو ترویتی تو او پیریان دی تابی دیو شیطانانو اغی دل داراوڑی اغی دل چه کمدنو داراوڑی دادا اللہ خبری ندی دادا اللہ خبری ندی جواب وما تنزلت بی شیاطین او نرا کزی کی بدی قرآن شیطانان نراوڑی دی قرآن لشیطانان دار شیطانانو شیخو ندی وما ایم بغیلون وما استطویون او نی مناسب دی لرا او نی وصل لری قرآن سراسر ہدایت تے او شیطان سراسر ضلالت تے نو دے شیطان پا ہدایت پانی وسط نرسی او انہم انستمیل مازولون چھ مناسبت تیشتے نو داوری دون پڑھڑ دی او یقین اندئی داوری دون دو قرآن نا خام خواب پڑھڑ کڑی شوی دی فلا تدم اللہ سمرد صورت اغیر آوڑا فلا تدم الله نمرا بلا سرد الله نا نو نمرا بلا سرد الله نا چه هر کلا دا سشوا چه قومونا دا شرک دا وجن تباشو دا شرک دا وجن تباشو دا شرک دا وجن قومونا تباشو فتج کمدنو بیانو کا او اشراک رد کا شرکون رد کا فلا تدم الله نمرا بلا سلا اللہ الہ بل نشرت دا شرک دعا شو حاجتن کی والا رامدت کا یا فلا تسمم اللہ الان آخر ممانا سرد اللہ نا حاجت سرکون کے بل بل چاہتا الہ انوائے برکات دہندہ حاجت سرکون کے قانون ساز متصرف تا اللہ نا الہ بل چاہتا فتکون من المعذبین شیبت آذاب کرشونا تالب آذاب در کرشی واندر اشیرت دکل اقربین او یرا و چه کم دینو آکام کبیل دی نزدیم او یرا و نبی علیہ السلام و سلام آغا چه کم دینو یو تو موازو کو او طول تو موازو کو قریشو تا فتفان دی رای ادرید اعلانی و تو کو واندر اشیرت دکل اقربین او یرا و کام کبیل دی نزدیم خاندان نزدی و یرا و زن خلق یو روایت ذکر کئی تاریخ تبری ذکر کرده ابن جریر چه نبی علیہ السلام رشتہ دار جمع کل روڑا یا والا اکڑا وید دوار بیان یو سیز دی سوک با زمان ملکتی آو کی مطول غلی شو علی رضی اللہ تعالیٰ نو ورطا ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی چه زفت داغا وقت کی اینی لأحدثو هم سنن زما عمر بداغا وقت لیر کامو و ارمسو هم عینن زما پا سرگو کی درد و تکلیفو و آزمو هم بطنن زما گیر اغدوا و اخمشو هم ساقن زما پنده نره نره وی نماو تووی انا یا نبی اللہ زب استعمل کرتی آو کم اکون وزیر کا زب استعمل ادگار شم وی نبی علیہ السلام زمان پا ست لاس کے خود راجخ تکرم وی هادا اخی و وسیعی و خلیفتی دا زمان روڑ دے او زمان وسیع دے او زمان خلیفہ دے فیکم فسمعو لہو آتیو فاسمعوا له واطيعوا شیعگان وی ما خلیفہ وی نبی علیہ السلام علی دے وصی و مغرے خلیفہ و مغرے دا روایت چی کمدنو صحیح ندے یو فدی که محمد ابن حمید راضی دے آبت مذہب دے او غیر سقہ دے دویم پا کیراوی دی سلمت ابن فضل ابرش سلمت الابرش دامن کرو لحدیث دی دریم راوی دی محمد ابن اسحاق او دجال من الدجاجل احکام و عقائدو کی قبول نه دی مغازیو کی قبول دی قاضی اسمت اللہ سب رحمه اللہ تعالی پا سرگوزه که منگ تا درس که و راغله و ناغل ده بارکه و فرمایل پیچه ده محمد ابن اصحاب سبق وی پا طالبانو تاوی چه بیگام آخوب لیدله ده چه زمونگ مدرسه تا شورتر آلا او زمونگ ده مدرسه نه خر بوتو وی چه سنگ خوب خلاس که نوی شورتر آلا ویده تاوی چرا پاسا ادت اوی چرا پاسا بھی اس کے بارے میں تو یہی کچھ کافی ہے یہ بس آگے پاردا کافی تھا نو محمد ابن اسحاق مغازیوں کی قبول لے وہ احکام و اونور کے نئے قبول بل بکے راوی دے عبدالغفار ابن قاسم اغم اتروک تے کذاب دے شیعہ دے بل دا دے دا روایت کې راغلی دی چې دغه وخت زما عمر دیار لس کاله نو په بدر کې علی رضی الله تعالی عنہ وای چې زه د شلو کالو ما په بدر کې د شلو کالو دی نو په دغه ټیم کې د دیار له سوسم جوړیږي په دغه ټیم کې د دیار له سوسم جوړیږي دغه ټیم کې چې ډیر جوړ شي نو د پینزو کالو به جوړ شي ځکه دا آیات چې دی دا تقریبا د دریم کال د نبوت روایت دی نو علی رضی اللہ عنہ دا وخت کې واړو کې وو نو دا روایت غلط ته صحیح نه ده وافی جنا کلمن تبا کمن المؤمنین او خطا کا وزر دی وزر دی خطا کا وزر خطا کول یو حفاظت لوی یو ترحم او شفقت لوی یو ترحم او شفقت لوی او یو چې کمندنو حفاظت لوی مور او پلار بارا کی وی وزر و تخکتا کا نو ترحم او شفقت لا او تابدارا الا او دل توی وزر خکتا کا وطا دا تابدارا الا ندی دا حفاظت لوی چل دی خپل و ملگر و حفاظتو کا خیال او ساتا دا اخلاق و دار سو حفاظتو کا لیمان اتباک من المؤمنین تپار دا آچا چه تابداری اکڑی استاد مومنانو نا قدیستان آفرمانی اکڑا دا مخیو الحب فی اللہ اس البغض فی اللہ فائن آساو کا قدین آفرمانی اکڑا استا نواتا ہوا زغوی ازار ام دا عمل استا سنا شدین جدا شی نبیا بسی واتا وکل اللہ زر رحیم حوزان اوالکا زرور محروبان آغازات تا شیارا کا چوینی تالرا تین تا کم باوکی چتو ادرے گی پاسی بیان لا او یہ عبادت تا ادرے گی واتا قلو بکا او گردے دل را گردے دل ستا ستا جدین ومنز گزارو کی چاہی کی گردے و خیال ساتے نبی علیہ السلام بر صحابو خیال ساتو ومنز خیال میں ساتو واتا قلو بکا ستا جدین او گردے دل را گردے دل ستا ومنز گزارو کی یقین آغا اللہ علیہ وردن کے پوزات حل انبیوکم حلامن تنزل الشیاطین تارا غی سراز رد کی خبر کم تاثر را پاغ جاوانی شرا کزی کی شیطانان پاغ بانی حل انبیوکم حلامن خبر کم تاثر را آیا خبر کم تاثر چه بچا نازلی کی شیطانان نا کزی کی دا پہاری و در اوجن و گنانگار و در اوجن را نازلی کی او نبی علیہ السلام صادق و امین دی د شیطانانو او د پیریانو تعلق چې وي هغه د کمدنو د ګناګارو سره وي او نبی علیه السلام صادق و امین دی علی کل افاک نسیم هر یو دروغجن ګناګار یلقون السما اچی دی ته او ورکی دی لرا اورېدل شوي خبره د فرشتونه یلقون المسموع یلقون السما ورشی دی شیطانا دی دروغ جنو تا السما اوریدل شوی خبرا یعنی چه سچر تا وریزو که ووری تا فرشتونا آغا یوانی ما خبر را وری سل دروغ و سرسکی یوزای کی سل دروغ یوزای شی لالا اللہ امتحانی نا یوان خبر را وری سباب بارانی و خلکو تاوی سباب بارانی نو بیا نور په دې یو خبره باندې یو کم سل دروغ په خرڅي ها په خرڅي واک سره هم قاضي وو یا اور او فیس کوي دی اور دې له شی خبره د خلکو نه اور دې له شی خبره کور نه تړلې دي وای زما یار پلان کې دی کې پیر دی هغه وای چې کمندنو ال ویو نو زما هغه لزما نو دې کور وای چل تا دم نو دے لا دا دا شیطانی دا اگر دا پیر سیب شیطان سره چه کمدنو یارانوی دا پیر سیب شیطان سره چی یارانوی نو دی شیطان دا دا دا خبری سکری واوری دی چه پا دی دی غرز زمان پا دی دی غرز زم نو دی شیطان دا خبری واوری دی نو آغا پیر لی یوری اگر لی سکی یوری چه اگر لی یو سی نو پیر سیب چه سنگ ده ورسی فاو تی خیر رئیس و ابیوالا سلور زامن دی دو دوبائی کی دی اولی دا غیو ٹرائی نا پاس کی گی طول علی قسم پا خدای تعالی رکنا طول علی دا وراتو بویل توجینا او وی دا چینه بوجه دیدان سر سلا را چو تسم پتو لگه دی چی ما دی چینه بوجه سکری دا مار چینه بوجه دا دی پیر سیب شیطان او دا غی شیطان یارانا و ستار شیطان فالتا و تا طولی خبری کرده بی صد از خلینا خبر مو باسا او دا شتاب شتاب پیر تا دی پتو لگه چی تا پستا غرست لگه بیان تا پتو لگه یلکون استما دی اجی چی کندنو او ریدل شوی خبره د خلقونا ما آغا تا پیر پیر تا سکی فاکسر هم کازیبون او زیاد دی نگاڑ ریان دی دروغ جن دی یا رجی منگ با مانه لوی خو دا سارا کلام تو شاعرانه خونده که دی نو دا شیر دی دا آغی جواب کی واشواراو یاد تا بی امولغاون تابدارو نپتا لگی کنا دو استاز پتر شاگردانو نسکی گی لگی شاعر پس شاعت سکروانی او محمد پس شاعت سکروانی لکو گو رئی کنا صل اللہ علیہ پارا کو گو رئی کنا شاعرانو پس شروانی نو دوپڑای بین باجی او گمراہ خلقی ملگری اغیور پس روانی او شیطانا شاعرانو دا خبر سا کی کتی کند غوارم کشکول غوارم زد مدینی خان غوارم او گیر اپری دوار اخری چې کاند غواړې کچکول غواړې زه د مدینه خار غواړم دا ګیره خو لا پرې ده کنه او یارمان چې زه زیتون یو په حرم کې بلې ده شر و سلام وای یارمان چې زه زیتون یو په حرم کې بلې ده او دا کچان دې ګیره پرې ځواړ اخري داروغ نه وینو هڅه چې کمنو خیالي پولاو پخې خیالي پولاو پخې ته شاعر د خبرې سا حقیقت ته او د نبی رسول الله خبرو ته غوري وشوارا و یتبی ملغاون شاعران تابداری که ده دی حلغاون کمرا خلق حلم ترائی فکر دینه کڑی چه خینن دی پاری و کنده که حران دی پا کنده ده خیال کی کلی یو خیالی کلی بل خیالی وانم یقینن دی یکولون و یاغ چه کئیه نا شاعر تش گاڑی دی یکولون مالا فالون چه و یاغ چه کئیه نا مومنان شاعران اغیط مستثنان کل نیکان خلق مگر آ کسان چې ایمان راوړل دي او کینې کملونه او یادې الله لره ډېر ډېر یادې الله تعالی لره ډېر ډېر وان تاسو مې باندې ما ظلم او دې بدل اخلي فاز دې نه زیاتې کړې شوی په دې کې حدا دې شعرونه وي حدا دې کمنو جایز دي دا بیا جایز دي تکا آسان رضی الله تعالی نو وایلی وان تاسو مې باندې ما ظلم وسعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون او زر دا چه پو بشی آ کسان چه شرکی کڑه زیاده کڑه چه پا کم طرف داوڑی دو بده واوڑی پتا بیو لگی پا آخرت کی پاس دا مرگنا چه دادا با کم زیاده لگی های امون قالمین چه کم زیاده دی واوڑی تو سورت کی نجات المومینین اوالا کل جاہیدین بیان کرو